Hey guys, if you're new to my channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell to get notified about every new video. Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang pa bakit ba kailangan bang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang nanis. Tayo'y mag-usap, teka.